الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله جی ہاں، تو یہاں پر باب پڑھ رہے تھے آپ، من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب، غروب آفتاب سے پہلے اگر کسی کو ایک رکعت مل گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ پہلی حدیث آپ نے اس سلسلے میں پڑھی تھی، اگر کسی کو ایک رکعت مل جاتی تو باقی صلات وہ پوری کرے اور اسے جماعت کا یا وقت پر صلات پانے کا جو ثواب ہے وہ اسے مل جائے گا. اور اس سلسلے میں جو حنفیہ نے حدیث کے خلاف جو ان کی رائے ہے کہ اگر فجر کی صلات اگر کوئی ایک رکعت پاتا ہے اور وہ بھی آفتاب کے بعد باقی ایک رکعت ادا کرتا ہے تو اس کی صلات باطل ہو جائے گی، اس کی تردید کے سلسلے میں نے بتایا تھا آپ کو. اور ان کے جو استدلال ہے کہ کس طرح سے اس سلسلے میں علامہ عینی نے کیا کہا ہے میں آپ کو دیا بھی تھا، سنا دیا تھا سب کو، فوٹو کرائیں گے اس کو سب لوگ، جیسے آپ کی مرضی. تو جب انسان جو ہے کسی کی تقلید کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو اس کے بعد لگتا ہے یہ صحیح کیا ہے، یہی ہے. اب اس کے بعد چاہے کوئی حدیث رسول اس کے خلاف جا رہی ہو، کچھ بھی جا رہی ہو، تو آدمی کو لگتا ہے بس یہی حق ہے اور ہمیں اسی کی تائید کرنا ہے. لہذا آدمی کو آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید انسان کو نہیں کرنا چاہیے. باقی جو یہی جو ہے تعلیم آپ کو کہاں ملتی ہے؟ یہ سلفیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر، کہ آدمی کسی ایک کا مقلد نہیں ہوتا ہے اور اس کی جو بھی رائے ہو پہلے سے اسے ترک کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کوئی حدیث اس کے خلاف مل گئی شروع سے اس رائے کو پرائے تر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب انسان جو ہے کسی کا مقلد ہو جائے اور اس کی عظمت اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، اس یہ بھول جائے انسان کی فلاں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یا ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر انسان اسی طرح کی دور اذکار تعویلات چاہے اس کی وجہ سے حدیث پر کئی ضرورت پڑتی ہو کرنا پڑتا ہے. بڑے عالم دین ہیں علامہ عینی، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اسی باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلی حدیث پیش کی ہے، وہ ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، آپ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں آپ کی بقا ایسے ہی ہے جیسے عصر سے لے کر کے غروب آفتاب کا وقت. باقی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی بقا سمجھیں آپ صبح سے لے کر کے اور عصر تک کا وقت، اور امت محمدیہ کی جو بقا ہے وہ عصر کے بعد سے کب تک؟ غروب آفتاب تک. یہ نسبت ہے، یہ تقریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھانا چاہے. باقی بالضبط آپ چاہیں کہ اس کے تعین کرنا کہ کتنا پرسنٹ ہوا، ادھر والا کتنا پرسنٹ ہوا، یہ تعین نہیں، یہ تمثیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جو اس امت محمدیہ کی بقا ہے سابقہ امتوں کی بنسبت وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پیریڈ ہے صبح سے لے کر کے عصر تک کا اور ایک عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا. تو امت محمدیہ کی بقا عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا مزید اوتی اہل التورات التورات، اہل تورات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات عطا کی، اس پر عمل کا مکلف بنایا، انہوں نے اس پر عمل کیا. جب نصف النہار ہو گیا عاجز آگے وہ لوگ، طے ہوا تھا کہ آپ جو ہے شام تک کام کریں، آپ کو دو دو قیرات ملے گا، پورا شام تک کام کیجئے آپ لوگ اور آپ کو دو دو قیرات ملے گا. چنانچہ انہوں نے دوپہر ہوئی اور کہا کہ آگے ہمارے بس کا نہیں ہے، چنانچہ ایک ایک قیرات ان کو دے دیا گیا. اس کے بعد ثم اوتی اہل الانجیل علی الانجیل، اس کے بعد اہل انجیل کا زمانہ آیا، انہیں انجیل دی گئی، عمل کا مکلف بنایا گیا کہ ایسا کرو شام تک عمل کر لو، آدھا دن تو نکل گیا ہے شام تک، اور جو طے ہوا تھا پہلے والوں سے وہی ہم آپ کو پورا دیں، کتنا؟ دو خیرات ملے گا. عصر تک انہوں نے کام کیا، عصر کا ٹائم ہوا تو وہ بھی تھک ہار گئے، اب ہمارے بس کا آگے نہیں ہے، چنانچہ انہیں کتنا دے دیا گیا، ایک خیرات انہیں بھی دے دیا گیا. اس کے بعد ثم اوتین القرآن، پھر امت محمدیہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید ادا کیا. فعملنا الى غروب الشمس، ہمیں جو ہے کتنا کام ہم نے کیا عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک. فاوتینا قیراتین قیراتین، امت محمدیہ کتنا ملا؟ دو قیرات. وہ بھی کر لیتے پہلے ظہر سے مغرب تک کتنا مل جاتا؟ دو. نہیں کیا ہمیں، چھوڑ دیا آپ نے. اب جو اگلے لوگوں سے معاملہ طے ہوا کہ بھائی اب میں نے یہی تھے دو ملنا ہے آپ کو، اب آخری ٹائم تک جو کرے گا تو امت محمدیہ کتنا ملا؟ دو قیرات. تو اہل کتاب نے کہا اے ربنا آتے تحاؤلا قیراتین قیراتین، ان لوگوں کو تو امت محمدیہ کو آپ نے دو قیرات دے دیا. وہ آتے تنا قیراتن قیراتن، اور ہمیں آپ نے کتنا دیا؟ خالی ایک قیرات دیا. وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، حالانکہ جو ہمارے عمل کا وقفہ ہے وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. انہوں نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کیا، انہوں نے ظہر سے لے کر کے عصر تک کیا، تو جو ہمارے عمل کا یہ وقفہ ہے یہ زیادہ ہے ان کے مقابلے میں، اور مزدوری کم، کام زیادہ کیا اور مزدوری کم ملی. اور امت محمدیہ کیا ہے، انہوں نے کام جو ہے کم وقت میں کیا اور مزدوری ان کو زیادہ مل رہی ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل ظلمتکم من اجلکم من شیء، جو آپ سے طے ہوا تھا صبح سے شام تک کام کرو دو قیراط ملے گا، اس میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ دوبارہ تک کیا آپ نے، ایک دے دیا ہم نے، کچھ کمی کی ہم نے؟ یعنی کمی تو آپ نے نہیں کس کے اندر، کالا ہوا فضلی ہوتی ہے، باقی یہ میرا فضل ہے. فضل کسی کو ادا کرنا چاہوں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو آپ کا حق ہے اس میں اگر ہم نے کمی کی ہو تو آپ کو اعتراض کا حق ہے، لیکن اگر آپ کو پورا اجر ملا ہے اور کسی کو اپنی طرف سے میں زائد دے رہا ہوں بطور فضل، تو اس میں آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. کم ملا ہو تو بتائیے، کم نہیں ملا ہے تو پھر آپ کو اعتراض کا حق اس کے بعد نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا، اس سے معلوم امت محمدی اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ کام کریں آپ کم اور ثواب کتنا ملتا ہے اس کا، زیادہ ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اسی طرح کی ایک اور روایت پہلے اس کو پڑھ لیں پھر بات سے تعلق وغیرہ. حين يحين صلاة العصر اسی طرح کی روایت سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے مرفوعاً فرمایا آپ نے کہ مسلمانوں یہود اور نصارہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا کہ وہ لوگ کام کریں گے الی اللیل، کب تک؟ صبح سے لے کر کے شام تک کام کریں گے. معلوم ہے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پر کسی کو مزدوری پر رکھنا صحیح ہے. آگے مسائل آئیں گے، باب الاجارہ جہاں آئے گا وہاں سب مسائل آئیں گے، کس طرح صبح سے شام تک کسی کو آپ مزدوری پر رکھیں، تو یہ دوسرے مسائل ہیں. تو کسی نے مزدوری پر رکھا کہ شام تک کام کرنا، لیل تک، غروب آفتاب تک آپ کو کام کرنا ہے. فعملوا الى نصف النهار، انہوں نے کام کیا محنت، جب نصف النہار ہوا انہوں نے کہا لا حاجة لنا فی اجرک، بھائی جو ہم نے کام کیا وہ سارا ختم، ہمارا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ چھٹی دے دیجیے ہمیں، بس جتنا ہم نے کام کیا ہے اس کی ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس آپ چھٹی دے دیں ہمیں، یہی آپ کو بہت بڑا کرم ہوگا، آگے ہمارے بس کا نہیں ہے. تو بیچارہ کیا کرے، کام تو شام تک کروانا تھا اسے، کچھ اور دوسرے مزدوروں کو بلا کر کے لایا. تو چنانچہ اس نے کہا کہ آپ لوگ جو باقی دن بچا ہوا آدھا، یہ آدھا دن کام کر لیجئے، باقی آپ کو جو ہم نے طے کیا تھا پہلے والوں سے وہی مزدوری آپ کو دیں گے، جو آپ نے طے کیا تھا ان سے وہی مزدوری پوری آپ کو ملے گی. تو لہذا انہوں نے کام شروع کیا. حتی اذا کان حین صلاۃ العصر، جب عصر کی صلات کا وقت آ پہنچا، قالو تو ان لوگوں نے کہا لکا ما عملنا، جو ہم نے کام کیا وہ سب سارا آپ کا، ہمیں اس کی مزدوری نہیں چاہیے، بس چھٹی دے دے ہمیں. چنانچہ اس کے بعد مجبوراً کچھ اور لوگ رکھنا پڑا کہ آپ کیا کیجئے، کام کیجئے اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک، جو ان سے طے ہوا تھا وہی آپ کو ملے گا. فرمایا آپ نے کہ چنانچہ ان لوگوں نے بقیہ دن کام کیا تھا کہ آفتاب غروب ہو گیا. تب تک ملو اجر الفریق ہے، دونوں فریق کا جو اجرت تھی مزدوری تھی وہ ان کو ملی. تو دونوں حدیثیں ایک ہی معلوم ہوتی ہیں، الفاظ کا اور انداز بیان کا فرق ہے. اب یہ حدیث آپ نے بڑی مثال دے کر کے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت محمدیہ پر کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور لیکن اس حدیث سے جو مسئلہ مستمد کیا مخیر رحمہ اللہ نے، من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب، کیا با مناسا، من ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب، آفتاب سے پہلے اگر کسی کو ایک رکعت مل جائے، کہاں کسی ایک رکعت ملی، اس میں کسی کو ملی ایک رکعت اس سے پہلے، تو اس سے پہلے اس حدیث سے علماء احناف نے استدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت مثلین پر شروع ہوتا ہے. کیا استدلال ہونا تھا؟ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مثلین پر شروع ہوتا ہے. کہاں سے استدلال ہونا تھا؟ استدلال کہاں سے یہاں پر کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مثلین پر. کہاں سے لائے عبد الکریم صاحب؟ کہاں سے استدلال عصر کا مثلین شروع ہوتا ہے کہیں؟ کہیں شوشا کو اس طرح سے معلوم ہو کہ عصر کو کب شروع ہوتا ہے؟ مثلین کے بعد. جو واقعہ پورا سنا آپ نے اس میں کہاں معلوم ہوتا ہے؟ جی مرام درشی صاحب، ہے کہیں کچھ ڈبل ملے گی اس سے معلوم ہوا کہ دو مسئلے ہو جائے. کیا چیز؟ دو مسل تو صحیح ہوتا ہے. ہاں تو استدلال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کام کیا کیا ہے زیادہ، اور انہوں نے کام کتنا کیا ہے کم کیا ہے، باقی اجر کا مسئلہ دوسرا ہو گیا. انہوں نے کام کیا کم اور ہم نے کام کیا زیادہ. معلوم ہے نصارہ نے جس پیریڈ میں کام کیا وہ زیادہ ہے یا امت محمدیہ والا زیادہ ہے؟ کون سا زیادہ ہے؟ نصارہ والا کیا ہے؟ زیادہ. امت محمدیہ والا کیا ہے؟ معلوم ہے ظہر سے عصر تک کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور عصر سے مغرب تک کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کم ہے. اور اگر آپ مان لیں کہ عصر کا وقت مثل پہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ عصر کے بعد کا وقت کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. ظہر کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. لہذا لازمن آپ کو ماننا پڑے گا کہ عصر کا وقت کب شروع کیجیے آپ؟ مثلین پر شروع کریں تاکہ عصر کا بعد کا وقت کم رہے اور ظہر کے بعد کا وقت کیا رہے؟ زیادہ رہے. اب استدلال واضح ہو رہا تھا؟ استدلال واضح کی نہیں واضح ہے؟ اب نہیں لگے گا آپ کو کیا کہاں سے استدلال ہو گیا اس طرح سے؟ استدلال واضح ہے. کیا جواب ہوگا مولانا کلیم صاحب؟ مجھے محمدیہ کا کم جی یہ تو ہو گیا ان کا استدلال. تو جی آپ جواب دیجیے اس کا. ہونا آپ کو کہنا ہے کہ نہیں مثلی پہ شروع ہوتا ہے نا، یا مثلین پہ آپ بھی مانتے ہیں مثل پہ شروع ہوتا ہے، تو جواب دیجیے ان کا کہ نہیں مثلین کب شروع ہوتا ہے؟ مثل پہ شروع ہوتا ہے. تو ایک جواب تو لوگوں نے دیا ہے کہ اس طرح کی تمثیلات ہوتی ہیں، ان سے مثال کا استنباط نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے اس طرح کی جو تمثیلات ہوتی ہیں وہ تقریب کے لیے ہوتی ہیں، اس طرح کی تمثیلات سے مسائل کا استنباط کریں آپ. یہ مسائل کا استنباط اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوا کرتا ہے. ایک جواب تو لوگوں نے یہ دے دیا. اس کے علاوہ دوسرا جواب لوگوں نے یہ دیا ہے کہ دونوں نے مل کر کے کہا تھا، دونوں نے مل کر کے کہا تھا ہم نے زیادہ دیر تک کام کیا اور انہوں نے کم ٹائم تک کام کیا، اور انہیں کتنا ملا؟ ہمارے ڈبل، تو جو دونوں کا پیریڈ ہے دوگنا کا دوگنا بھی زیادہ ہو جائے گا ان دونوں کا. الگ الگ نہیں کہا لوگوں نے، بلکہ دونوں نے یہود و نصاریٰ نے مل کر کے کہا کہ ہمارا جو عمل کا پیریڈ ہے وہ زیادہ ہے اور ان کا والا کیا ہے کم ہے. تو الگ الگ نہ جوڑیے آپ کہ ان کا الگ اور ان کا الگ، بلکہ دونوں نے اجتماعی طور پر کہا کہ ہمارا جو عمل کا وقفہ ہے وہ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور ان کا ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے. ہم نے صبح سے لے کر عصر تک کیا، بہت لمبا وقفہ ہے، کئی گنا ہو گیا عصر کے بعد والے سے، کئی گنا ہو گیا. انہیں دو ملا تو ہم کو کم سے کم دونوں کو ملا کر کے کتنا ملنا چاہیے تھا، کم سے کم چھ تو ملنا ہی چاہیے تھا. اور ملا کتنا، ملا کتنا ان لوگوں، تو ایک انہیں کتنا ملا، کچھ دو. تو یہ گویا کہ ان کا اجتماعی تھا کہ ہمارا جو وقفہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا وقفہ زیادہ ہے اور یہ وقفہ کیا ہے کم، اور ہمیں جو ملا وہ برابر ہی ملا، ان کو اس اعتبار سے زیادہ ملا ہے. ایک جواب تو یہ دیا گیا. جواب آتے ہیں مولانا صاحب کہ دونوں نے اجتماعی طور پر یہ کہا تھا، الگ الگ نہیں کہ ہمارا بھی زیادہ اور ہمارا بھی زیادہ. اور تیسرا جواب یہاں پر یہ ہے، کس نے کہا اگر مسلمان لیں ادھر والا زیادہ ہو جاتا ہے ادھر والا کم؟ مولانا صاحب کس نے کہہ دیا کہ اگر آپ مثل مان لیں اب کا وقت مثل پہ شروع ہوتا ہے تو ظہر بعد والا کم اور عصر بعد والا کیا ہو جائے گا؟ سر یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہاں سے نکال لیا آپ نے یہ زیادہ ہو جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ مثل پہ مانیں عصر وقت شروع ہوگا تب بھی ظہر کے بعد کا وقت زیادہ رہے گا اور عصر کے بعد کا وقت کیا رہے گا؟ کم رہے گا. جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا، اب ظہر مؤخر کر کے آپ پڑھیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ظہر آپ مؤخر کر کے پڑھیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ آج کل تو نہیں، لیکن میں نے پہلے کے مناسب ایک بار نوٹ کیا تھا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو یہ میں نے نوٹ کیا تھا مناسب 24 مارچ کا، جب میں نے پڑھایا تھا تو 24 مارچ میں پہنچا تھا یہاں پر، تو اس وقت میں نوٹ کیا تھا کہ ظہر کا وقت اس میں ہوتا تھا 12:27، کتنے کا ہو رہا 12:27، اور عصر کا وقت ہو رہا تھا 3:55 ہو رہا، اور مغرب وقت ہو رہا تھا 6. ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقت ہونا تھا؟ 27 12 27 ہو گئے، ایک بجنے میں کتنا رہ گیا اور 33 منٹ، اور اس کے بعد یہ اس کے بعد کتنا گھنٹہ ہو گیا؟ 3 گھنٹہ مان لیجیے، اس کو ہم کتنا کر دیتے ہیں 27، کتنا ہو گیا 3 گھنٹہ، صحیح بتا رہا ہوں، 3 گھنٹہ 27 منٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنا ہوگا جی؟ 12:27 منٹ تھا یہ، اور یہ اس کو اگر آپ سمجھ لیں 4 بجے، یہ کتنا ہو جائے گا؟ 33 ہو جائے گی. تو گویا کہ 3 گھنٹہ کتنا ہو گیا؟ یہ 27 منٹ یہ ہو گیا، یہ کہاں تک کا ہو گیا؟ دوہر کے وقت سے لے کر کے عصر تک کا وقت جو ہو گیا 3 گھنٹہ ہی 27 منٹ ہو گیا. اس کو جوڑے بنا سر کتنا ہوا؟ 55 5 منٹ ادھر ہو گیا 5 منٹ، اور اس کو 4 بج گئے تو 2 گھنٹہ 34، اور 5 کتنا ہو گیا؟ 34 کے پاس کتنا ہوتا ہے؟ 39، 2 گھنٹہ کون زیادہ ہے مولانا صاحب؟ ادھر کا زیادہ ہے، ادھر کا زیادہ ہے یا ادھر کا زیادہ ہے؟ ادھر ہی کا زیادہ ہے. 3 گھنٹہ 27 منٹ، اور کہاں 2 گھنٹہ کتنا ہے؟ 39 منٹ. تو یہ کہنا کہ اگر آپ مثل پہ وقت مان لیتے ہیں آپ، تو ایسی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ عصر بعد والا زیادہ ہو جائے اور ظہر کے بعد والا کم ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی ظہر کے بعد زیادہ رہے گا ٹائم اور عصر کے بعد کا ٹائم کم رہے گا اس کے باوجود بھی. تو یہ تو خیر استدلال تھا احناف کا، اس کی تردید کی گئی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں استدلال کچھ اور ہے، اور وہ ہے من ادرک رکعت من العصر قبل الغروب، اگر کسی کو غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت مل جائے تو اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ تو اب اس پر کہاں سے استدلال ہے؟ احناف کا استدلال تو تھوڑا واضح تھا، اس پر کہاں سے استدلال ہے کہ اگر کسی کو ایک رکعت مل جائے تو پھر غروب آفتاب سے پہلے اگر کسی کو ایک رکعت مل جائے تو اگر اس کو صلات ملے گی، کہاں سے استدلال ہے؟ ہے کہ نہیں؟ تو تو اس سے پہلے آپ نے حدیث میں اگر پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایک رکعت پا جاتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، پوری صلات کا ثواب ملتا ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو آگے حدیث آپ نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں، آدمی عمل تھوڑا کرے ثواب پورا مل جاتا ہے. حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عمل آپ کریں تھوڑا ثواب ملتا ہے، کتنا؟ پورا. عمل کیا آپ نے دن کے آخری تھوڑے سے حصے میں، اور اس کا ثواب کتنا ملا؟ پورے دن کام کرنے کا. جو مزدوری طے ہوئی تھی صبح سے لے کر کے اور مغرب تک شام تک کام کرنے کی، وہی مزدوری ملی کس کو؟ کس نے کام کتنا کیا؟ دن کے آخری حصے میں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کو ایسا بھی کرتا ہے کہ کم وقت وہ کام کریں اور انہیں ثواب کتنا ملتا ہے؟ پورے دن کام کرنے کا پورے وقت. اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس میں ہمیں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم ایک رکعت بھی وقت پہ پا جائیں تو ثواب کتنا مل جاتا ہے؟ چاروں رکعت کے وقت پہ پانے کا. یہ اس کی مزید توضیح کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے دن کے آخری حصے میں اور تھوڑے حصے میں عمل کرنے کا ثواب دیتا ہے، پورے دن عمل کرنے کا. ایسے ہی اگر آپ کو چار رکعت میں سے ایک رکعت مل جائے وقت پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے چاروں رکعت کے وقت پر پانے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال، جیسا کہ لوگوں نے بہرحال یہاں پر ذکر کیا ہے. جی ہاں، یہاں پر مغرب کا وقت کیا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے، عطا کہتے ہیں یجمع المرید بین المغرب والعشاء، مریض عشاء اور مغرب میں جمع کر سکتا ہے. تو اس قول کا باب سے کیا تعلق ہے؟ اس قول یہ تو جمع میں صلاتین کی بات کہی تھی، انہوں نے مریض جمع کر سکتا ہے، اور باب کون سا قائم کیا ہے؟ باب کون سا قائم کیا ہے؟ باب وقت المغرب. تو اس سے کیا معلوم ہونا سر وقت المغرب؟ اس سے کہیں معلوم ہو رہا ہے کن صلوات میں جمع کیا جاتا ہے؟ مغرب عصر اور مغرب جمع کر سکتے ہیں آپ؟ عصر اور مغرب ساتھ پڑھنے جمع کر کے آپ جمع صلاتین ہو سکتا ہے؟ عشاء اور فجر جمع میں صلاتین کر لیں آپ؟ فجر اور ظہر جمع صلاتین کر لیں آپ؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو جمع بین صلاتین انہیں صلوات کے اندر ہوتا ہے جن میں ایک صلات کا وقت دوسری صلات تک سے ملا ہوا ہوتا ہے، دونوں میں کوئی حد فاصل ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ وقت ایسا ہے اس میں نہ یہ پڑھ سکتے ہیں نہ یہ پڑھ سکتے ہیں، انہیں دو صلوات میں جمع ہوتا ہے. لہذا عصر اور مغرب میں حد فاصل ایسا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے نہ یہ عصر کا وقت ہے اور نہ مغرب کا وقت ہے. اسی طرح سے فجر اور ظہر کے اندر حد فاصل ہے، ایک وقت ایسا ہے جو نہ یہ فجر کا ہے اور نہ ظہر کا وقت ہے. یہ تو جمع بین صلاتیں انہیں صلوات میں کرتے ہیں جن دو صلوات کا وقت ایک دوسرے سے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے پہلے دن اثر ظہر پڑھائی تھی کب؟ اثر پڑھائی پہلے دن کب؟ جب مثل ہو گیا. اور دوسرے دن ظہر کب پڑھائی؟ جب مثل ہو گیا. تو گویا کہ کوئی ایسا حد فاصل کہ یہاں یہ بیچ میں اتنا حصہ ایسا ہے کہ نہ ظہر کا وقت ہے نہ اثر کا وقت، ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا اس عطا کے اس قول سے کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ عشاء تک ممتد ہے. وقت مغرب میں کیوں ذکر کیا اس کو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت یہ عشاء کے وقت تک ممتد ہے، اور مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تب جا کر کے عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے. کوئی ایسی حد فاصل کہ اب یہ مغرب کا وقت نہیں ہے اور نہ عشاء کا وقت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو عشاء سے پہلے پہلے گویا کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، دونوں میں کوئی اس طرح کی حد فاصل نہیں ہے. یہ مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کے عطا کے قول کے یہاں پر پیش کرنے کا. رسا اور جم کے پڑھے ہونا مسئلہ جیلا اور کے نہیں. وإنه لا يبصر، جی ہاں، تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ مغرب کی ادائیگی کرتے تھے اور صلاۃ سے فراغت کے بعد ہم لوگ جاتے تھے، اور اگر کوئی تیر چلاتا تھا جہاں جا کر کے تیر گرتا تھا نظر آتا تھا وہاں تیر گر رہا ہے، معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلاۃ غروب آفتاب کے بعد فوراً ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرتے تھے، اگر تاخیر کریں گے اندھیرا ہو جائے گا تو آپ یہاں کھڑے ہیں لوگ تو پہچان میں آئیں گے، لیکن تیر جا کر دور گرے گا وہ نظر آئے آپ کو کہاں گر رہا ہے نظر آپ کو نہیں آئے گا، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد ہی پڑھ لیا کرتے تھے، پھر اتنا پہلے نہیں کہ آپ لوگوں کو منع کر دیں کہ قطعی طور پر کوئی مغرب سے پہلے سنت نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی ثابت ہے اور وہ بھی ثابت ہے، لہذا نہیں کہ یہ والی حدیث حناف کی ہے اور والی حدیث کس کی ہے شوافے کی ہے، ایسا کچھ نہیں، ساری حدیثیں کس کی ہیں، ساری حدیث ہم تمام مسلمانوں کی ہیں، یا تمام حدیث کو لے کر کے چلنا ہم کو، ایسا نہیں کہ ولنا ما رواہ فلان ولہم ما رواہ فلان، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دونوں حدیثوں کو لیں گے، لہذا جلدی پڑھیں گے آپ، ذات تاخیر نہیں کریں گے، اتنی جلدی بھی نہیں کہ لوگوں کو دو رکعت کا موقع بھی نہ مل سکے، جیسا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا غیر سالت میں کہ دو رکعت پڑھا کرتے تھے. جعفر کے بارے میں کیوں شبہ ہو جاتا ہے لوگوں کو منصرف غیر منصرف کا، وزن فعل ہے، وزن فعل على وزن فعل جی ہونا وزن فعل معلوم ہوتا ہے، وزن فعل کے وزن فعل جو ہوتا ہے تو کون سا وزن فعل ہے جو سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا، یا تو ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہے، ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہے، زور با وزن کس کے ساتھ خاص ہے، اس وزن پر کوئی آتا ہے تو وہ جو وزن فعل کہا جاتا ہے، جیسے دو ال یا اسی طرح سے دوسرے اس کے لیے ہے، باقی جو اوزان ہیں ان میں اسی وزن فعل کہیں گے جس کے شروع میں الف تا یا نون ہو، علامت مضارع جسے کہتے ہیں، جس اسم کے شروع میں الف تا یا نون ان میں سے کوئی ہو اسی کو آپ کہیں گے وزن فعل یہاں پر ہے، باقی کسی اور کو وزن فعل احمد ہے کہیں گے آپ، یشکر ہے، تغلب ہے، نرجس ہے، کسی کا نام رکھ دیا آپ نے، تو ان سب کو آپ وزن فعل کہیں گے، باقی آپ جو ویسے دیکھ لیے تو لگ رہا ہے کون سا لا وزن فعل لا وزن فعل آپ نہیں کہہ دیں گے، صرف وہی کلمات اس طرح کے آئیں گے جس میں کہ الف تا یا نون نہ ہو، جن جو بالکل خاص کس کا وزن ہے فعل کا، فعلا قتلا اس طرح کسی کے نام آ جائے وہ وزن فعل ہو گیا، باقی اس طرح کے سب، ورنہ حسن بھی وزن فعل ہو جائے گا کہ فعلا کے وزن پر دیکھیے کسی وزن پر ہے فعلا، تو یہ دو چیزیں ہیں وزن فعل کے اندر، ان میں سے اگر کوئی ہے اصل بنیادی کون سا ہے آپ دیکھیں اس میں سے علامت مدارع جو ہوتی ان میں سے کوئی ہے یا نہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے تو سمجھیے کہ غیر منصرف ہوگا علم ہے تو، باقی نہیں ہوگا، باقی چند مثالیں ایسی ہیں جو خاص فعل کا وزن ہے، اب ان جعفر میں تو غلطی نہیں کریں گے آپ لوگ، جی ہاں والعصر والشمس نقیت، عصر مغرب کا وقت آ رہا ہے، چلیے آگے پڑھیے، والمغرب یہ استدلال ہے جب سورج غروب ہو گیا مغرب آپ پڑھ لیا کرتے تھے، عشاء کبھی پہلے کبھی بعد میں، احیانا کبھی پہلے کبھی بعد میں، الگ طریقہ تو کوئی ایک وقت نہیں تھا عشاء کا، آپ او کانو او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا لوگ پڑھتے تھے غلط میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط میں پڑھتے تھے، راوی کے یہاں پر شک ہے، چلے زمین ادھر لوٹ رہی ہے جہاں لوٹ رہی ہے قرآن میں وہیں یہاں بھی لوٹ رہی ہے، حتی تبارت بالحجاب، تبارت سے مراد کیا ہے، تبارت الشمس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانين جميعا. يا رات كما ذكر لكم انا اپ کو باقی یہاں پر اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد وہی ہے جو مقصد ہے قال عطا کا. جو مقصد کس کا ہے؟ قال عطا. اس سے معلوم ہوا آپ نے جمع میں صلاتین کیا, معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت ممتد ہے کب تک؟ عشاء تک. کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ نہ اس میں مغرب جائے گا نہ عشاء جائے گا.